amerykańską. Jest 10. utwór na płycie Golden Heart, piosenka Je suis désolé. Jej prawzorem jest zydeco, bardzo charakterystyczna muzyka taneczna ludności kreolskiej pochodzenia francuskiego z Luizjany. Mark stworzył piosenkę, która brzmi jak oryginalny utwór zydeco i osobiście wykonał partię wokalną także po francusku. Yesterday is falling, love is just sweet as a day, just sweet as a day. Oh, just sweet as a day, mais je n'ai pas le soir. Je suis désolé, mais la vie ne demande ça. Je suis désolé, mais je n'ai pas le soir. Je suis désolé. I am turning, turning from a land that I loved well. Look ahead, my darling, wanna cross the road and swell. You can hear seagulls cry as you're slipping out of the bay. Yesterday is dying, love is just sweet as a day. Just sweet as a day. Just sweet as olé, mais je n'ai pas le soir. Je suis désolé, mais la vie me demande ça. Je suis désolé, mais je n'ai pas le soir. Je suis désolé, mais la vie me demande ça. We are sailing, sailing for a land that's proud and free. I have no more endurance for a head. I must do love. Now we're underway. All that I can say to you is just sweet as a day. Just sweet as a day. Oh, just sweet as a day. Mais je n'ai pas le choix. Je suis désolé. Mais la vie me demande ça. Je suis désolé. Je suis désolé, mais la vie ne demande ça. Ah, je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais la vie ne demande ça. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais la vie ne demande ça. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W nagraniu Je suis désolé gościnnie udział wzięli amerykańscy mistrzowie stylu zydeco, akordeonista Steve Kohn, skrzypek Michael Doucet i gitarzysta Sonny Landreth. Z tym ostatnim muzykiem Mark Knopfler zaprzyjaźnił się szczególnie, no bo też Landreth jest wybornym gitarzystą. On gra też w sposób taki, który warto zobaczyć, gdyby państwo mogli sobie gdzieś wyszukać w sieci Sonny Landreth. TH pisanym na końcu, więc panowie się zaprzyjaźnili na tyle, że kilkakrotnie wspólnie występowali na koncertach i w rewanżu za wspólną pracę w studiu brytyjski gitarzysta nagrał bajeczną solówkę na solową płytę Landretha. Congo Square to jeden z największych przebojów Landretta. Nagrywał tę piosenkę wielokrotnie, a w tej wersji słychać bajeczne Black Snake solo w wykonaniu Marka Knopflera. Wracamy do płyty Golden Heart, która oczywiście zawierała nie tylko amerykańskie brzmienia. Muzyczne inspiracje Marka Knopflera, jak powiedziałem, wywodzą się przede wszystkim z Anglii, Szkocji, Irlandii, i takie wpływy słychać też w kilku nagraniach z tego albumu. Forgive a night who knows no shame, my lady may. I have this death, and lady may, I know your name. You danced upon a soldier's arm, and I felt the blade of love so keen, and when you smiled, you didn't mean harm, and I was drawn to you, my queen. Now these boots may take me where they will, though they may never shine like his. There is no night I would not kill to have my lady's hand to kiss. Yes, and they did take me through the hall to leave me not one breath from you, and they fell silent, one and all. You could see my heart was true.

To jest przykład pomysłowego tekstu piosenki Marka Knopflera, gdy potomek dawnych pogromców Napoleona wciela się w napoleońskiego żołnierza sprzed 200 lat. No ale żeby nie było tak słodko, na płycie Golden Heart jest też utwór z nieudanym tekstem. To jest oczywiście moje tylko zdanie, a idzie mi o Rudigera. Bohaterem piosenki jest zbieracz autografów znanych ludzi, gwiazd rocka i polityków, nieważne, byle byli znani. Rudiger jest prekursorem współczesnych fanów, którzy w internecie żyją życiem osób znanych z tego, że są znane. Muzyka jest elegancka, gładka, no taka jak z płyty Diany Krall trochę. No i do tej piosenki pasowałaby moim zdaniem bardziej melodia taka bardziej ekspresyjna, poszarpana, może w rockowej aranżacji. No dobrze, wizja artysty, to by jeszcze wszystko uszło, ale proszę posłuchać tych refrenów. One się składają z jednego słowa, Rudiger, a reszta to jest jakieś takie wypełnianie. O, do dziś mi się nie chce wierzyć, że aż tak słów zabrakło. Oh, No, zadziwiający jest ten Rudiger w tej słodkiej melodii, no ale taka wizja artysty. Miała być działalność na mniejszą skalę, tymczasem tworzenie i rejestrowanie albumu Golden Heart zajęło Markowi Knopflerowi 3 lata. W kilku sesjach udział wzięło 30 muzyków, oczywiście w różnej skali. Richard Bennett zagrał na gitarze w 10 utworach, Billy Ware tylko w jednym, na trójkącie. We wszystkich piosenkach słychać tylko Marka Knopflera. Na płytę kompaktową, 70-minutową, weszło 14 nagrań, 4 pozostałe wykorzystano na singlach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. set to sea in ships for you, brave a thousand crew. Ride a hurricane, laugh at any stormy weather. What have I, what have I got, what have I got to do, doing your love? Maybe never. I got to be doing your love. Oh, yeah, w wydaniu płyty Golden Heart Mark Knopfler wyruszył na pierwszą trasę pod własnym nazwiskiem. Koncertowy skład był sześcioosobowy. Obok lidera na instrumentach klawiszowych Guy Fletcher, to jedyna pozostałość, jeśli tak można powiedzieć, po Dire Straits, a ponadto czwórka muzyków amerykańskich. Richard Bennett, druga gitara, Jim Cox, klawisze, Glenn Worf, gitara basowa i Chad Cromwell, perkusja. Dodatkowo w roli koncertowego przerywnika i ozdobnika występował dziewczęcy kwartet smyczkowy. Występu w Polsce jeszcze wtedy nie było, ale granice były już otwarte i mogłem pojechać na koncert do Berlina. Pamiętam jakieś straszliwe zamieszanie przy wejściu, bo niemiecka ochrona nie wpuszczała nikogo z aparatem fotograficznym i ludzie biegali do pobliskiego parku i zakopywali te aparaty gdzieś pod drzewami, a potem po koncercie ich szukali. No ale sam występ pod namiotem, jakieś 2000 widzów, był wspaniały, zwłaszcza że były głównie znane utwory zespołu Dire Straits. Koncert galowy tej trasy odbył się 23 maja 1996 roku w sławnej sali Royal Albert Hall w Londynie i tam się teraz przeniesiemy. So your love struck Romeo, it's got a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Finds a convenient streetlight, he steps out of the shade. He says, you and me, babe, how about it? Juliet says, it's Romeo, nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about me? Juliet, the dice was loaded from the start. And you exploded in my heart. And I forget, I forget. I'm only sorry. When you're gonna realize you're just at the time is right. Yeah, Julia. We come up on different streets. Both were streets of shame, both dirty, yeah, both mean. I said the dream was just the same. I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strange. And the promises they hold, promise me everything. Yeah, you promised me thinking of me. Now you just say, oh, boy, oh, yeah. You know, I used to have a scene. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars in my. You said, I love you, baby, till I die. And there's a place. Like they're talking on the TV. I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. And I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. And all I do is keep the beat. All I do is kiss you through the bars of Orion. Julia, do the stars with you, babe. Any time, oh Julia. Yeah, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. You said, I love you, baby, till I die. And there's a place for us. Yeah, you know. me, babe, how am I? To jest galowy koncert pierwszej solowej trasy Marka Knopflera, koncert w Londynie w 1996 roku. No jako się rzekło, grano głównie utwory Dire Straits z tej nowej płyty 2-3 zaledwie, no bo innych jeszcze wtedy nie było. We're gonna play hard for a while and, oh, yeah. And get warmed up. Get some grease going. Is everybody alright on the top? Yeah? In the back? In the front? A dedication, he got the motion. Turning all the nighttime into day. Do a song about the sweet love of my mind. Do a song about the sex play by. Do the walk, the walk of the line. Oh yeah, the walk of the line. We'll be right back. time now. A long time if you want. And we've been having a great time just playing a long time. And we'll do old ones, we'll do new ones, and film stuff. So whatever you want, I mean, most of the stuff we can ask you to do, we can do. What shall we do? Hey, if I wanted to... Richard Bennett, there's the best in the West, right there, come on. Fearless, fearless. And speaking of the best, Glenn Ward. No, otóż to właśnie 23 maja 96 roku Royal Albert Hall w Londynie. Na plakacie już Mark Knopfler, koncert, a na estradzie jeszcze, no powiedzmy sobie, Dire Straits w wersji nieco bardziej amerykańskiej, bo przecież w tym wcześniejszym, oryginalnym Dire Straits także pojawiali się muzycy ze Stanów Zjednoczonych. Za tydzień, proszę Państwa, urodziny Erika Claptona, no to pewnie znowu audycja o nieco monograficznym charakterze. Gdyby Państwo zechcieli, korzystając z adresu internetowego dym@polskieradio.pl, wyrazić swoją opinię o takiej nieco bardziej monograficznej audycji, to będę wdzięczny, bo to ewentualnie będzie wskazówka, jak wiele miejsca można i należy poświęcić Ericowi Claptonowi w audycji za tydzień. Za chwilę, za niespełna 10 minut po drugiej, usłyszą Państwo w programie trzecim audycję Jerzego Kordowicza Studio L Muzyki. A za dzisiejszą audycję Dym na wodzie dziękuję Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, który prowadził audycję przed mikrofonem. I jeszcze raz wrócimy na ten solowy koncert Marka Knopflera w 96 roku, choć z repertuarem zespołu Dire Straits. these fields of destruction. Baptism.